bilmediklerini, Süleyman Aleyhisselam'ı gördükleri halde öldüğünü fark etmediklerini Allah Celle Celaluhu Sebe suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bize bildiriyor. Kur'an çağımıza hitap ediyor muhterem seyirciler. Hocam ne alakası var çağımızda bunun? Var. Şu anda dinime inanmayan insanların dahi cincilerden medet umduğuna görüyoruz, umduğunu görüyoruz. Haber alıyoruz. Televizyonlardan, gazetelerden haber alıyoruz. Bazen tanıdığımız insanların, ben ahirete falan inanmam, Allah'a peygambere inanmam ama diyor, sonra bir başka zaman da bir iş için bir cinciye kadar, bir falcıya kadar gidip gelecekle ilgili, geçmişle ilgili, kaybettiğiyle ilgili sorular sormaya ve ondan çareler aramaya çalıştığını da görüyoruz. Açık, ayet çok açık ve net. Cinler gaybı bilmezler. Peki peygamberler bilir mi? Bilmezler. Peygamberler de gaybı bilmezler. Gaybı ancak ve ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Peki sevgili peygamberimizin gelecekle ilgili söyledikleri var. Onlar da Allah Celle Celaluhu'nun ona bildirdikleridir. Yoksa sevgili peygamberimiz de bilmez. لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةً جَنَّتَانِ عَنْ يَم۪ينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَشْكُرُوا لَهْ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ. O Sebe halkı için, Sebe, Türkçe'de Saba diye geçer. Tahmin ediyorum E harfi İngilizce'de A okunduğundan Sebe yazılmış da Saba okunmuş. Halen bizim basın yayın dili Arap alemindeki bir olay için veya Arapça isimler için batının okuduğu şekliyle okuyorlar haberleri de. Abdüsselam okumuyor da Abdüsalam okuyor adam. İngilizce öyle yazdığından dolayı haberlerde. Bizde de Saba diye geçmiştir. Saba Melikesi. Yani Süleyman Aleyhisselam'a kadar gelen ve Süleyman Aleyhisselam'a iman eden bir Yemen kraliçesinden bahsetmişti daha önce ayet-i kerime. Saba Melikesi Süleyman Aleyhisselam'a iman edince onun ülkesi de Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü, ülkesi içerisine katılınca yeryüzünde harp yok, darp yok. Bakınız, Süleyman Aleyhisselam'ın hiç harbiyle ilgili Kur'an'dan bir haber yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden de bir haber yok. Ama şöyle bir haber var. Onların meskenleri de bir ayettir, bir ibret kaynağıdır. Evlerinin sağ tarafı cennet, bahçe, sol tarafı bahçe. Yani evler bahçeler içerisinde. Parkları geniş genişli değil. Evler park içerisindeydi. Mesela çok medeni kabul edilen şehirlerde, büyük şehirlerde, efendim Tokyo'nun işte şu kadar parkı var. Ama onun dışında evler asfalt bitiyor, eve giriyorsunuz. Asfalt bitiyor, eve giriyorsunuz derken 500 metre ileride, 1 kilometre ileride park yapmış belediyeler. Öyle değil. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkünde öyle değil. Evler parkların içerisinde. Yani her evin kendine has geniş bahçesi var. Sağ tarafı bahçe, sol tarafı bahçe diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbinizin rızkından yiyiniz ve ona şükrediniz. Her taraf bolluk içerisinde. Allah Celle Celaluhu'nun kuralları uygulanacak olursa, bir başka ayet-i kerimede, وَاِنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'a istiğfar eder, ondan af talebinde bulunur, tevbe ederseniz Allah gökyüzünden yağmurları da bolca indirir diyor Rabbimiz. Süleyman Aleyhisselam ve ona iman edenler yeryüzünde kul haklarına riayet ediyorlar, hayvan haklarına riayet ediyorlar, her şeye riayet ediyorlar. Böyle bir ülke meydana getirmişler. Rabbimin rızkından bolca yiyip içiyorlar. Arkasından şükrediyorlar. Kulû min rızkı rabbikum ve şükürû leh. Ona şükrediniz diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, sofranın başına oturuyorsunuz, önünüzdeki ne olursa olsun. Yani bir soğan bir ekmek diyoruz ya, en az katığı ifade etmek için. Soğan ekmekle karnımı doyurdum diyorsunuz ya. Şuna inanın ki, önüne yalnız tabii çayırlar yiyerek, otlar yiyerek beslenmiş kuzu etini koyanlar bakıyor bakıyor da ya ben bunu yemeyeyim, doktor yasakladı diyor. Bunu da düşünün yani. Yani Allah Celle Celaluhu'nun kurallarına riayet edin derken yalnız namaz oruç değildir. Yeme içmenize de riayet edeceksiniz. Allah'ın kurallarına riayet etmek demek yerken, içerken de orta yolu takip edeceksiniz. Ne Hint fakiri gibi aç gezeceksiniz, ne Amerika'nın obezitleri gibi de bol yiyeceksiniz. Midenizin, doktorların tavsiye ettiği, dinimin tavsiye ettiği, bizim adab kitaplarımızda yazar ya, midenizin yarısı hava, yarısı su, yarısı da yani üçe bölüm, üçte biri, yarısı değil, üçte biri de yemek. Ve mideniz rahat eder ve mideniz bozulmaz, bedeniniz bozulmaz. Rabbimize şükredeceğiz arkasından. Yani ağzımıza götürdüğümüz lokmaların tadını biz koymadık bakınız. Ekmeğin içine tadı biz koymuyoruz. Dünyada da kimse koyamıyor. Soğanın içerisine o tadı kimse koyamıyor. Balın içerisine o tadı kimse koyamıyor. Yeryüzündeki nimetler de sayılamıyor. Rabbim diyor ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayımı bitiremezsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Benim bu söylediklerimi en yakınınızdaki bir bilim adamına, bir fizikçiye, bir kimyacıya, bir biyoloji bilginine bir soru verin. Daha karıncanın araştırılması bitmemiş. Evet. Karıncanın araştırılması bitmemiş. Yüzlerce, binlerce doktora tezleri verilmiştir. Herkes bir yere kadar varmış, tezini vermiş, doktor olmuş. Ondan sonra gelecek olan yine araştırmasına devam edecek. Bütün bunlar nimettir bize. O yediğimiz nimetlerin arkasından, yani elinizle diyelim 40 lokmayı götürüyorsunuz, arkasından da Allah'ım sana hamdolsun deyiz. Çünkü götüren eli veren o, çiğneyen dişi veren o, yutan boğazı veren o, hazmeden mideyi veren o, ekmekten kıpkırmızı kan üreten o, tırnağı üreten de o. Aynı ekmekten bir tarafta tırnak, bir tarafta saç, bir tarafta kan üretimi, bir tarafta gözümüze yağ üretimi Rabbimiz tarafından sağlanıyor. Ona da teşekkür edelim. Ve şükürü leh. O Allah'a şükrediniz. Teşekkür ediniz diyor Allah Celle Celaluhu. Beldetün dayyibetün ve Rabbün gafur. Tertemiz ve güzel bir ülke ve affeden bir Rab. Bu ayet-i kerime çok değerli hattatlarımız tarafından yazılmış, camilerimize, evlerimize zaman içerisinde asılmış, bazı müzelere de kaldırılmış, orada yine durmakta. Temiz ve güzel bir ülke, affeden bir Rab. Allah Celle Celaluhu. Ama Dikkat edin, temiz ve güzel bir ülke. Bazen dünyaya meyletmeyen, dünyaya önem vermeyen, önem vermeyen kelimesi benim için önemli kelime olarak. Önem vermemek, bunu, burayı imar etmemek anlamına değildir. Yani dünyaya önem vermemek, dünyayı imar etmeme anlamına değildir. Süleyman Aleyhisselam dünyaya önem vermeyen bir insandı ama en güzel köşkleri yapmış, önünde bahçeleri, her tarafı parklar parklardan meydana gelmiş bir ülke ve de tertemiz. Böyle bir ülkeyi meydana getirmiş Süleyman Aleyhisselatü Vesselam, Rabbim de bize onu örnek olarak sunuyor Sebe suresinde ve diyor ki temiz ve güzel bir ülke ve affeden bir Rab. Bunu sağlayan kim? Süleyman Aleyhisselatü Vesselam. Süleyman Aleyhisselam'ın kendi kabiliyeti midir? Değil. O bir peygamberdir. O peygamber Allah Celle Celaluhu'nun ona öğrettiğini uygulamaya koymuş temiz ve güzel bir ülke. Temiz ve güzel bir ülke. Çok önemli kelimedir bu. Bir başka ayet-i kerimede Rabbim yiyeceklerimiz için diyor ki kulu halalen tayyiben. Aynı kelime, tayyib kelimesi. Halal ve temiz olarak yiyiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Önce halallığına dikkat ediyor, sonra temizliğine dikkatimizi çekiyor. Yediklerimiz halal olacak ama temiz de olacak. Ülke temiz olacak, yeterli değil, güzel de olacak. Yani estetiğine de önem verilecek. Evlerin yapılışından, sokakların çizilişinden, bahçelerin düzenlemesine kadar hepsi güzel olacak ve arkasından asıl hedeflediğimiz nedir? Affeden bir Allah Celle Celaluhu. Biz ona iman etmişizdir. Affeden Allah Celle Celaluhu her gün zikrediyoruz. Ve Rabbun Gafur. Onun Rablığını her gün namazımızda Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayeti kerimesiyle alemlerin Rabbine hamd senalar olsun diyorsunuz. 5 vakit namazınızda 40 defa. Fe'arabu fe'erselna aleyhim seylel arimi ve beddelnahum bi cenneteyhim cenneteyn. Zevatey ukulin hamdın ve eslin ve şeyin min sidrin galil. Zalike cezeynahum bima keferu. Ve hel mücazi illel kefur. Derken zaman içerisinde Allah Celle Celaluhu'nun dininden o insanlar yüz çevirdiler. Yani dünya mutluluğunu ve imkanlarını ve zenginliğini Allah'a isyan vasıtası kıldılar. Rabbim diyor ki biz de arin seli gönderdik onların üzerine. Ve onların bütün bahçelerini aldı götürdü, sel altında kaldı. Sonra susuzluk, yağmursuzluk hüküm sürdü. Meyveler acı, buruk ve ılgın ağaçları yetişti. Sidir ağaçları yetişti. Yani susuz bölgenin bitkisidir bunlar. Orası çöl haline dönüşüverdi diyor. Bu da gavurluklarından dolayı diyor Rabbim. Zalike cezeynahum bima keferu. Gavurluklarından dolayı biz onları bu dünyada cezalandırdık. Ancak nankörler böyle cezalandırılır diyor Allah Celle Celaluhu. Hani nimetin kıymetini bilme diye bir şey var ya, işte o. Nimetin kıymetini nasıl bileceğiz? Nimetleri halalından, temizliğinden ve güzelinden temin edeceğiz. Ama bir eşyaya güzelliği biz sunmuyoruz, Rabbim veriyor. Güle güllüğünü biz vermiyoruz. Laleye laleliğini biz vermiyoruz. Bala tadı biz vermiyoruz. O Allah Celle Celaluhu veriyor. Onlardan yararlanacağız. arkasından da Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun diyeceğiz. Rabbimiz hep güzel nimetlere kavuşan, onun hakkını veren, hamd eden kullarından eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler efendim.